dolazim drugoj ženi, iznova počinjem, ali još te ima u meni, tobom samo činjem. Dok tebe nisam sreo, srećno sam živeo, malo sam ljubavi hteo, a tugu dobio. Samo jednom u životu ja sam tužan bio, zorom kući dolazio, luto i pio, zatvarao sve kampane, proklinjao naše dane, zatvarao sve kampane, proklinjao naše dane. Nekad sam samo tebi želje darivao, sad tražim leka u sebi da bi preživeo. Čeka me žena druga, možda i prestane sva patnja, bol i tuga, za tobom nestane. Samo jednom u životu ja sam tužan bio, zorom kući dolazio, luto i pio, zatvarao sve kafane, proklinjao naše dane, zatvarao sve kafane, proklinjao naše dane. Samo jednom u životu ja sam dužan bio, zorom kući dolazi.